500 na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po południu przesłuchanie kierowcy tira, który staranował samochody pod Gdańskiem. Wiadomo, że mężczyzna nie był pod wpływem środków odurzających ani alkoholu. Planował zamach na ambasadę Izraela w Berlinie. Niemiecka policja aresztowała w tej sprawie Libijczyka. Lekarze ostrzegają, dzieci do 12 roku życia nie powinny jeść grzybów. Kierowca ciężarówki, która staranowała samochody na południowej obwodnicy Gdańska, nie był pod wpływem środków odurzających ani alkoholu. Jak poinformował Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku, śledczy dostali wyniki badań krwi kierowcy, które wykonano w laboratorium kryminalistyki w Bydgoszczy. Zbadano też zapis tachografu, wynika z niego, że kierowca nie hamował. Poruszał się pojazd z prędkością 89 km na godzinę. Na tym odcinku drogi dopuszczalna prędkość 80 km na godzinę. I druga ważna informacja, pojazd wytracił prędkość do 0 km w ciągu 10 sekund. Oznacza to, że pojazd wytracił prędkość nie na skutek hamowania, a na skutek uderzenia w samochody poprzedzającego oraz o barierę energochłonną. Dlatego czas hamowania był tak długi. Badania telefonu kierowcy nie wykazały, aby w czasie jazdy prowadził rozmowę. Wszystko wskazuje na to, że 37-latek zagapił się i bez hamowania uderzył w auta stojące w korku. Zginęły 4 osoby, 2 z nich zostały zidentyfikowane, są to dzieci. Jutro ma się okazać, kim są pozostałe ofiary. W staranowanych samochodach było ponad 50 osób. 15 trafiło do szpitali, pozostało w nich jeszcze 4. Pozostały w nich jeszcze 4 najciężej ranne. Po południu w prokuraturze w Pruszczu Gdańskim rozpocznie się przesłuchanie mężczyzny. Izraelskie lotnictwo zaatakowało ponad 50 miejscowości w południowym Libanie. Celem ataku były też stanowiska sił ONZ. Po raz trzeci w tym tygodniu zaatakowano miasto Nabatija. Strona izraelska poinformowała natomiast, że lotnictwo zaatakowało siedzibę wywiadu organizacji Hezbollah oraz podziemną wytwórnię broni w Bejrucie. Niemiecka policja aresztowała Libijczyka, który prawdopodobnie planował zamach na ambasadę Izraela w Berlinie. 28-letni mężczyzna podejrzany jest o wspieranie państwa islamskiego. Libijczyk zatrzymany został w miejscowości Bernau pod Berlinem, gdzie mieszkał w ośrodku dla uchodźców. Według rzeczniczki berlińskiej prokuratury mężczyzna wcześniej pisał na czacie o planach ataku z bronią na ambasadę Izraela w Berlinie. Przeszukano mieszkanie podejrzanego, ale broni nie znaleziono. Według niepotwierdzonych informacji telewizji ARD podejrzany chciał po ataku uciec do swojego wuja w miejscowości Sankt Augustin w zachodnich Niemczech, a następnie wyjechać za granicę. Media podają, że w związku ze sprawą przeszukano również mieszkanie w Sankt Augustin, choć nie precyzują, czy chodzi o mieszkanie wuja zatrzymanego. Według doniesień strona niemiecka otrzymała wcześniej informacje w tej sprawie od zagranicznych służb wywiadowczych. Po zatrzymaniu Libijczyka minister sprawiedliwości Marco Buschmann wydał ostrzeżenie przed islamskim terroryzmem w Niemczech. Fanatyczna nienawiść do Izraela i antysemityzm rosną na całym świecie, a islamski terroryzm znajduje coraz więcej zwolenników, oświadczył Buschmann. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. Papież Franciszek kanonizował 14 błogosławionych, w tym 11 męczenników z Damaszku. W uroczystej mszy na placu Świętego Piotra w Rzymie uczestniczył patriarcha Jerozolimy kardynał Pier Battista Pizzaballa i patriarcha Bejrutu kardynał Behara Butros Rai. Męczennice z Damaszku zginęli w lipcu 1860 roku w czasie ataku członków grupy wyznaniowej druzów na ich klasztor. Było to 7 hiszpańskich franciszkanów, franciszkanin z Austrii oraz 3 syryjskich chrześcijan maronitów. Złota polska jesień i sezon grzybowy w pełni. Lekarze ostrzegają, że dzieci do 12 roku życia nie powinny jeść grzybów. Każdego roku właśnie najmłodsi pacjenci najczęściej trafiają do szpitala z objawami zatrucia, mówi pediatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr Michał Wronowski. Dzieci do 12 roku życia grzybów leśnych w ogóle nie powinny spożywać, nawet w bigosie, przede wszystkim ze względu na ryzyko zatrucia. Dzieci mają dużo mniejszą masę ciała niż dorośli, dlatego dla nich mniejsza objętość grzyba może być śmiertelna. Tak jak mówi się o muchomorze szamotnikowym, gdzie zjedzenie 1/3 mniej więcej owocnika dla dorosłego może się skończyć śmiercią, tak w przypadku dziecka to będzie kilka gramów.

Dzień dobry. Dominiko, jaki jest twój mit założycielski związany ze zbieraniem ptasich piór? Jak to było? Jakie było pierwsze pióro ptasie, które znalazłaś i jakie były okoliczności tego zdarzenia? Może było zupełnie inaczej, może po prostu zawsze lubiłaś pióra i wiedziałaś, że chcesz się tym w jakiś sposób zajmować. Dokładnie pamiętam pierwsze pióro, które świadomie podniosłam z ziemi. Cała historia zaczęła się około 15 lat temu, kiedy poszłam do mojego liceum, gdzie miałam fantastycznego nauczyciela biologii, który był ornitologiem, znaczy jest nadal ornitologiem na 100%, pan Artur Stanilewicz, i prowadził kółko Nieustające Towarzystwo Nauk Przyrodniczych, gdzie głównie skupialiśmy się właśnie na ptakach. I pan Artur miał w swoich zbiorach naprawdę sporo piór, sporo też innych eksponatów. I pewnego dnia, będąc na spacerze ze swoją koleżanką, przy drodze znalazłyśmy samicę krogulca. I oczywiście zadzwoniłam do pana Artura i zapytałam się, czy on by chciał ją, coś z niej, jakieś pióra, coś. On odpowiedział, że oczywiście, że weź kilka lotek, kilka sterówek. No to wzięłam. Następnego dnia, przechodząc przypadkiem tą samą drogą, wzięłam kolejne pióra, tym razem dla siebie, a na trzeci dzień wróciłam już po resztę piór i zostawiłam oskupaną samicę krogulca. Także to był mój pierwszy ptaszor, którego świadomie podniosłam. A czy takie zbieranie piór właśnie w ten sposób, że skubiesz ptaki, które gdzieś tam leżą, czy to jest zgodne z prawem? Bo pamiętam, że parę razy natrafiłem na taką informację, że to nie jest do końca jasne, czy możemy te pióra gdzieś tam przechowywać, przetrzymywać. Jak to właściwie wygląda z punktu widzenia prawa? Nielegalne jest przetrzymywanie całego ptaka martwego bądź części jego ciała, czyli nie możemy sobie odciąć skrzydła i zamrozić w swojej prywatnej zamrażarce. Na takie elementy już potrzebne są papiery specjalne, ale jeżeli znajdziemy pióro wypierzone gdzieś w lesie, w parku, w mieście, jak najbardziej możemy je podnieść i możemy też, jak leży jakiś ptak martwy albo są resztki, to też nie ma problemu, żeby sobie je wziąć. Chodzi o to, żeby nie brać całego martwego ptaka, bo jakby ktoś kiedyś to chciał sprawdzić, no to ciężko wytłumaczyć jest, że jaka była historia tego truchła. Prawie wszyscy ornitolodzy i ptasiarze w Polsce musieliby pójść do więzienia, bo nie znam chyba osoby, która by nie miała przynajmniej kilku piór. I zwykle jest tak, że no są jakieś takie ulubione pióra. Mi się wydaje, że kiedy byłem dzieckiem, to mam takie mocne wspomnienie, że takim pierwszym piórem, na które natrafiłem i które tak mnie przejęło, to było pióro sójki, co jest chyba bardzo częste, prawda, że to jest pióro, które jest bardzo efektowne, kolorowe i wyraźnie pamiętam, jeszcze się chyba nawet wtedy nie interesowałem ptakami, czyli to było naprawdę dawno temu i szliśmy przez las i gdzieś na ścieżce leżało to takie niebiesko-czarno-białe piórko sójki ze skrzydła, z tego lusterka. To jest jakieś takie moje pierwsze wyraźne wspomnienie z piórem. A dla ciebie to była ta samica krogulca, rozumiem. Tak, i bardzo często też wiele przygód moich znajomych zbieraczy piór zaczynała się od tej sójki. I jest to taki element środowiska, nad którym ciężko jest się nie pochylić. Oczywiście też równie często zdarzają się sterówki grzywacze czy gołębi miejskich, ale no, ta sójka jest zawsze takim miłym akcentem, razem też z lusterkiem krzyżówki, czyli tą drugorzędową lotką, całą niebieską i opalizującą jak, nie wiem co, jak słońce na niebie. No właśnie, bo te kolorowe pióra to są takie skarby, prawda? One wyglądają jak, no może żeby nie przesadzić, ale jak trochę jakieś drogocenne kamienie i wydaje mi się, że pewnie tak było zawsze, że człowiek się po prostu zachwycał tymi żywymi kolorami, nie był w stanie wytworzyć tych kolorów. Takie możliwości pojawiły się jednak na jakimś zaawansowanym etapie cywilizacji i po prostu podziwiał to, nie mogąc jakby tego mieć, prawda? Tak sobie myślę. Były też elementy mniej barwne, ale na przykład te egrety, czyli ozdobne pióra czapli białych, które są takie delikatne, ażurowe, wręcz nie wyglądające jak pióra, tylko jak jakaś roślina. Ludzie chcąc posiąść te wspaniałe pióra, dokonali masakry na takich koloniach lęgowych tych czapli przed wojną, bo właśnie był to tak bardzo doceniany i piękny element płaszczy, kapeluszy, sukienek, więc no trochę też jest ciemna strona tego medalu, no ale z drugiej strony wspaniale jest znaleźć na przykład środkową sterówkę bażanta, która jest długa, złotawa, opalizująca na fioletowo, więc no są to zawsze wspaniałe ozdoby. A to jest bardzo ciekawy trop z tymi czaplami, no bo jakby nie patrzeć, to ochrona ptaków i w ogóle tak jak ją dzisiaj rozumiemy, zaczęła się trochę od tego, prawda, że te panie pod koniec wieku XIX czy na początku XX, jakieś emancypantki, zbuntowały się przeciwko takiej głupiej i pustej tradycji, że się zbiera te efektowne pióra i w tym celu specjalnie się zabija ptaki, i to właściwie był początek ochrony ptaków, przynajmniej chyba w Wielkiej Brytanii, prawda? Nie wiem, czy pamiętasz tą historię. Tak, ja pamiętam, w ogóle jest taka ciekawostka, że na Titaniku najcenniejszym elementem, który był przewożony, to były właśnie pióra ptaków, tych czapli białych. Tak, i to, no niestety wiadomo, jak to historia się zakończyła, ale jak bardzo to było ważne, że z Europy płynęła ta wielka przesyłka. Masz kolekcję swoich piór i skąd pochodzą takie pióra? Skąd czerpiesz? Oczywiście znajdujesz je, ale na pewno są różne okoliczności, czasami trochę dziwne, tak jak samica krogulca potrąconego. Moje pióra pochodzą z całej Polski, ponieważ zazwyczaj moje wyjazdy, wyskoki w teren, dlatego bo jestem ornitologiem, birdwatcherem, ptasiarzem, zawsze chcę zobaczyć jakiś tam gatunek. A wiadomo, że tam, gdzie są żywe ptaki, też są martwe ptaki, bo zawsze na te, nie wiem, nawet kraski czy puchacze coś chcę zapolować. No i zdarzało się rzeczywiście, że pojechałam nasłuchiwać puchacza nad Siemianówką i znalazłam rozbitego młodego osobnika od druty. Także no, takie sytuacje się zdarzają. Albo na migracji w Helu, czy w Jastarni, w Kuźnicy, na ujściu Wisły. Też ten przelot jest tak skondensowany, tak dużo ptaków dziennie leci, że krogulce lecą za swoimi ofiarami, no i skubią je gdzieś w krzakach, w młodnikach. I nad morzem jest to chyba najlepsze miejsce w Polsce do zbierania piór. Do tego nad morzem, jak ptaki zimują, typu kaczki, mewy, tracze i zresztą wszystkie inne, bo tam dużo się gatunków wzlatuje, to często łapią się w przyłów, czyli w sieci rybackie. Potem jak rybacy wywalają ptaki z sieci, to ja mogę je znaleźć na brzegu morza. Jest to bardzo straszne, smutne i nie chciałabym, żeby one się łapały, no ale siłą rzeczy się je znajduje. Może to dla słuchaczy brzmieć drastycznie, ale kiedyś przyrodnicy się nie patyczkowali i po prostu, żeby zdobyć te pióra, zabijali ptaki, więc wykorzystanie jakby tych ofiar różnych zdarzeń jest jakimś zdecydowanie krokiem naprzód. My też jednak dużo się dowiadujemy. Robi się na przykład różne skomplikowane badania na piórach, prawda? Można się dowiedzieć, skąd ptak przyleciał i dużo wiedzy z tego wynika, prawda? I tu mam kolejną ciekawostkę. 5 czy 6 lat temu pod Strzelnem pojawiła się bardzo, bardzo rzadka czajka. Czajka szponiasta. Najbliższe jej lęgowiska znajdują się chyba w okolicach basenu Morza Śródziemnego czy nawet w głębszej Afryce. No i skąd taka czajka? Wiele innych gatunków zalatuje i to jest cykliczne i normalne, znaczy takie standardowe powiedzmy, ale ta czajka szponiasta to było jakieś coś niesamowitego. No i przy stacji benzynowej pod Strzelnem zaczęła się pierzyć, czyli naturalnie wyrzucać swoje pióra, żeby wyrosły jej nowe. Ornitolodzy podnieśli te pióra i wysłali na badania izotopowe chyba do Wielkiej Brytanii i dzięki temu można by sprawdzić, skąd ona rzeczywiście pochodzi. Niestety przesyłka z piórami zaginęła i nigdy nie dowiedzieliśmy się, czy był to naturalny pojaw, czy nasza czajka była uciekinierką z jakiejś hodowli dziwnej, czy z jakiegoś zoo z Niemiec. No ale rzeczywiście możliwości są olbrzymie. A jak dba się o zbiory? No bo wiadomo, że pióro to jest jakaś tkanka, która ulega degradacji z czasem. Jak je przechowywać, żeby jak najdłużej zachowały piękny wygląd i jakąś wartość dla ciebie naukową na przykład? Pióra są tworem bardzo, bardzo wytrzymałym. Jako że w naturze są poddane na warunki atmosferyczne, no ptaki też pierzą się co rok albo nawet rzadziej, więc one są bardzo wytrzymałe. W kolekcjach mogą leżeć przez dziesiątki lat. Myślę, że nawet setki, bo te pierwsze wyprawy gdzieś tam do Afryki czy do dalekiej Azji to już były wiele, wiele lat temu i nadal służą w kolekcjach muzealnych, ale jest kilka elementów, które na pewno utrudniają kolekcjonowanie piór, jak na przykład mole i chrząszcze skórnikowate. Znam mało zbieraczy, kolekcjonerów, którzy nigdy nie mieli takiego ataku. Naprawdę zabezpieczenie kolekcji jest bardzo pracochłonne i trzeba się przygotować na nierówną walkę. Pióra najlepiej jest po przyniesieniu zamrozić, odmrozić, zamrozić, odmrozić, czyli dwukrotnie. Jakby coś tam chciało się jeszcze wykluć, jakby były jakieś jaja moli, to żeby drugi raz je zamrozić, albo nad parą czajnika tak przesuwać, żeby ta wysoka temperatura tam ewentualnie też jaja zniszczyła. Ale takim najlepszym prewencyjnym sposobem jest szczelne pakowanie, czyli nawet jeżeli przepięknie to wygląda, to nie wrzucamy do słoika, nie wrzucamy do doniczki czy na ścianę w ramkę, tylko niestety woreczek strunowy, plastikowe pudło, najlepiej jeszcze wrzucić tam jakieś antymolowe zapaszki lawendowe, więc niestety nie cieszy wtedy to aż tak oka, ale możemy mieć pewność, że to pióro zostanie z nami do końca życia. Księstwo ptaków. Może porozmawiajmy teraz o budowie piór. jak są zbudowane pióra, to znaczy z czego składa się pióro i w ogóle jaki materiał je tworzy, z czego są zrobione po prostu. Pióro ma przepiękną budowę. Ta część, która jest w skórze ptaka, nazywa się dudka, trochę jak ten ptaszek dudek. Potem dudka przeradza się w stosinę, czyli maszt bądź też kręgosłup pióra. No i te dwie części są twarde, ciężko je złamać, raczej się dość mocno wyginają. Też po gibkości tych części piór można oznaczyć trochę gatunek. Niektóre stosiny gatunków wyginają się mocniej, a niektóre mniej. Właśnie takie bardzo wyginalne są pióra sów, ponieważ są mięciutkie. Ale wróćmy do składowych. Ze stosiny wyrastają chorągiewki, jest wewnętrzna i zewnętrzna chorągiewka, na które składają się promienie, a na promienie składają się promyki. I jak znajdujemy takie pióro w terenie i jest takie nieładnie uformowane. Takie potargane. Poczuchrane, no właśnie. To możemy wziąć pióro w rękę, trochę przysunąć je nad gorącą parę z czajnika i potem palcami, takim czeszącym ruchem, z łatwością sprawimy, że będzie znowu piękne, tak jak na ptaku. Z czego składa się pióro? Jest to wytwórna skórka. Składa się z tego samego budulca, co u nas włosy, czy łuski gadów, czyli z keratyny. To jest mniej więcej budowa pióra. Oczywiście nie każde pióro jest takie samo. Mamy dużo rodzajów piór na samym jednym ptaku. Naturalnie one różnią się wielkością, tak jak powiedziałam, tą giętkością. Też ciekawą rzeczą są te wspomniane przeze mnie pióra sów, ponieważ one pokryte są puszkiem, dzięki czemu sowa może bezszelestnie latać nocą i potencjalne ofiary, takie jak gryzonie, ich nie usłyszą. A dodatkowo pierwszorzędowe lotki sów mają taki grzebyk, który dodatkowo cicho tnie powietrze i one dodatkowo są po prostu bardzo ciche i nie da się ich namierzyć. No właśnie, są takie filmy, na których rejestrowano dźwięk lotu sów i nic nie słychać. Było tam porównanie rzeczywiście z gołębiem, który, jak wiemy, furkocze, trzepocze i świszcze tymi skrzydłami, a sowa leciała naprawdę bezszelestnie i takie super jakieś wyrafinowane mikrofony nie były w stanie wyłapać tego dźwięku. Tak sobie myślę, że te promienie, które tworzą chorągiewki, a dalej te promyki, które mają właśnie takie ząbki, prawda? One tworzą ten suwak i mówiłaś, że właśnie to rozczesywanie pomaga jakby ułożyć pióro w takiej idealnej pozycji. To właśnie może powiedzmy, w jaki sposób ptaki dbają o swoje pióra, bo myślę, że dbanie o pióra jest ważną częścią dnia każdego ptaka, jak po prostu wszystkie zabiegi higieniczne, bo od kondycji tych piór zależy to, jak im się będzie latało, a przez to, jak będzie im się żyło. Ptaki, jak każde inne zwierzęta, zdarza się, że mają jakieś pasożyty, na przykład wszoły. I one żyją w ich piórach, przy skórze, zazwyczaj wypijając krew, tak jak komary. I żeby uniknąć, żeby pozbyć się tych pasożytów, bardzo często możemy zobaczyć, jak na przykład wróble czy gołębie kąpią się w piasku. To nie chodzi o to, że one po prostu się kąpią, tylko chcą pozbyć się pasożytów, pocierając tym piaskiem między piórami. Ptaki posiadają specjalny gruczoł przy kloace, który służy do natłuszczania piór, żeby nurkując nie namakały. Przeciwieństwem są kormorany, które nie mają tego gruczołu i dzięki temu, że namakają, mogą głębiej pływać po ryby. Potem możemy je oglądać nad mazurskimi jeziorami, kiedy z rozpostartymi skrzydłami suszą się w słońcu. Też często możemy zobaczyć, jak ptaki układają sobie piórka, czyli tak jakby piórkują się. Ja to nazywam piórkowaniem się. Też wydziobują sobie ewentualne pasożyty, układają piórka tak, jak im się podoba. No i dzięki temu ich upierzenie jest fantastyczne i idealne. No właśnie, bo to jest ważne, żeby każde pióro było na swoim miejscu, prawda? My się nad tym specjalnie nie zastanawiamy, no ale ten szyk jest bardzo ważny przecież. To, że powierzchnia skrzydła na przykład jest idealnie właśnie taka gładka i wyrównana, no wpływa na to, jak się ptakom lata i pewnie w zależności od gatunku to może być bardzo ważne. Na przykład myślę sobie o tym, że ptaki drapieżne mają lotki, zwłaszcza te pierwszorzędowe lotki, one są ważne trochę jak takie palce, prawda? One mogą nimi chyba niezależnie poruszać, więc gdyby tam coś było źle poukładane, no to na pewno ich zdolność manewrowania w locie byłaby ograniczona, tak sobie myślę. No właśnie, może powiedz coś o typach piór, jakie są typy piór i czym one tak się zasadniczo różnią. Już trochę mówiliśmy o lotkach, już niektóre te nazwy padły, ale tak z grubsza, żebyśmy mogli sobie jakoś poszeregować, jak te pióra się na ptaku układają, jak na niego patrzymy. Pióra mają takie rzędy i każdy z rzędów wyrasta z innej części skrzydła. Jest część dłoniowa, czyli te palce dobrze widoczne u dużych ptaków szponiastych, pióra przedramienia, czyli lotki drugorzędowe i ramienia, czyli ewentualnie lotki trzeciorzędowe. To różnie u różnych gatunków wygląda. Lotki są wspaniałe, są największe, są najbardziej takie charakterystyczne. Oczywiście wszystkie są w skrzydle, tak jak powiedziałam. Nad lotkami znajdują się pokrywy i dzięki nim ptak ma taki aerodynamiczny kształt. Są analogicznie do lotek pokrywy pierwszo- i drugorzędowe. Potem moje ulubione piórko, czyli skrzydełko, alula, wyrastające ze kciuka, które pomaga tak zwrotnie latać i na przykład siadać na różnych elementach, tak wyhamowując ptaka. To skrzydełko to jest taki mikro kawałek skrzydła, prawda? Na samym jakby na kciuku, czyli jakby w połowie skrzydła, ale tam, gdzie zaczynają się lotki. Skrzydełko dosłownie się podnosi, jest zupełnie, no może nie zupełnie niezależne od reszty skrzydła, ale widać, że odstaje. To są dosłownie 3-4 piórka. One są dość twarde też. Mają listkowaty kształt i nie wiem, czy to prawda, ale mówi się, że każdego ptaka można rozpoznać po skrzydełku. Często mają ładne wzory, ale zazwyczaj są w sumie jednolite. Bardziej do skręcania i lądowania służą sterówki, które są piórami ogona i nad nimi znajdują się pokrywy nadogonowe, a pod nimi, tu zaskoczenie, pokrywy podogonowe i pokrywy są, te nad i podogonowe są również super piórami, składają się z takich miękkich części tuż przy dudce, które są bardzo, bardzo puchate, i z tej twardszej chorągiewkowej. Piór w ogonie, znaczy się sterówek, jest zazwyczaj 12, ale tak jak wszędzie są wyjątki, na przykład różaniec ma 16 piór ogona, a jeżyk ma 10, więc ta liczba też się bardzo różni. Lotek zazwyczaj jest 10, bo lotek pierwszorzędowych 10, lotek drugorzędowych 10, więc są takie są wzory matematyczne na każdy gatunek i też wzory pierzenia, ponieważ każdy gatunek pierzy się trochę inaczej. Dosyć ciekawym tematem jest też to, jak na ptaku te pióra się układają, że są te obszary, na których pióra rosną, takie pasy powiedzmy, i pasy, które, na których pióra nie rosną, bo jakbyśmy nie myśleli o piórach, które są takim no, ucieleśnieniem lekkości, no to jednak w dużej masie one dużo ważą po prostu. Jeżeli sobie pomyślimy, że łabędzie mają na przykład, nie wiem, 20 tysięcy piór podobno, no to jednak gdyby napakować w każde wolne miejsce te pióra, no to te łabędzie by ważyły pewnie 30 kilo, w ogóle by nie mogły się wzbić w powietrze, więc to jednak ciekawe, że to jakoś musi się tak rozłożyć, żeby ptaka dobrze okryć, a równocześnie go nie przeciążyć. Księstwo ptaków. In a churchyard by a river, blazing in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Yellow bird, you are not long in singing and in flying on, in laughing and in leaving. Willow weeping in the water, waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Cirrus Minor, saw a crater in the sun, a thousand miles of moonlight later. Parę razy wspomnieliśmy o takim procesie, który się nazywa pierzeniem. Różne ptaki różnie go przechodzą, no bo wiadomo, ptaki muszą wymieniać te pióra. Czasem pióra się zużywają i są jakby różne tryby tego pierzenia. Wiele gatunków pierze się co roku, niektóre się pierzą rzadziej, co 2 lata, niektóre się pierzą częściej. Na czym to polega i jaki jest właściwie porządek tego pierzenia? Bo to ciekawe pewnie, w zależności od gatunku ptaki różnie się pierzą. Pierzenie jest wspaniałe i gdyby nie pierzenie, nie mielibyśmy piór. Najwspanialszym przykładem na opowieść o pierzeniu są mewy, ponieważ mewy, jak się klują, są szare, łuskowane, ciemne, niemal takie popielato-niebieskie. A dorosła mewa jest białym aniołkiem z siwymi skrzydłami. I rzeczywiście z roku na rok te mewy wymieniają swoje pióra i trochę zmieniają swój kolor. I tak jak w pierwszym roku po wykluciu, na przykład mewa srebrzysta jest taka ciemno-szara, w drugim jest troszeczkę już jaśniejsza, bo wymieniła trochę tych piór, w trzecim jest jeszcze jaśniejsza, w czwartym jeszcze. I jest u różnych gatunków, to różnie wygląda, ale około 6 cykli, gdzie dopiero w tym ostatnim ona wygląda tak, jak ostatecznie powinna już wyglądać, a czasem nawet nie, bo perełki na skrzydłach, na lotkach u mew tak idealnie wykształcają się jeszcze później. Są takie idealnie białe na czarnym. U innych ptaków wygląda to tak mniej zjawiskowo. Na przykład no, kos, samica kosa rodzi się brązowa i umiera brązowa. I mimo to ona i tak co roku zmienia swoje pióra. Też dzięki temu jesteśmy w stanie określić jej wiek. Oczywiście nie tylko po piórach, ale też po innych cechach. Pióra mówią nam bardzo dużo. Na przykład u ptaków siewkowych wymiana piór, lotek, następuje od wewnętrznych lotek pierwszorzędowych. A wszystkie inne ptaki, gatunki ptaków, pierzą się od pierwszej lotki pierwszorzędowej, przez co ta numeracja jest zupełnie odwrócona. Więc trochę ptaki pierzą się w szalony sposób. Jest taki gatunek dziwonia, który ma niesamowity głos, jak dobrze wiesz. Samiec jest wspaniały, czerwony, taki dorosły samiec, głośno też śpiewa. Cudowny ptak. I dziwonie zimują w Indiach. I na piórach z wyklutych z gniazda, czyli tych pierwszych piórach, przelatują aż do Indii, wracają i dopiero wtedy się pierzą. I dlatego samce dziwoni dopiero po kilku latach swojego życia zyskują też ten mocny czerwony kolor, bo dużo czasu musi minąć, żeby one nabrały właśnie takiego rumianego wyglądu. No właśnie, bo ten porządek pierzenia jest też bardzo różny. Niektóre ptaki pierzą wszystkie pióra w ciągu roku, a niektóre tylko część. I na przykład ptaki drapieżne oczywiście nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zrzucić wszystkie pióra do latania, bo po prostu by tego nie przeżyły. Ale kaczki na przykład zrzucają te lotki właściwie tak trochę na raz, prawda? I one po prostu wtedy unikają niebezpieczeństw, trzymają się jakiejś wody, miejsca, gdzie mogą ewentualnie sobie odpłynąć, żeby nie musieć się zrywać do lotu, bo czasami to jest po prostu niemożliwe. I też ciekawe jest to pierzenie u dzięciołów, prawda, w ogona szczególnie, no bo ogon jest kluczowy, ogon jest jedną z najważniejszych części dzięcioła, bo służy do podpierania się. Jak nie ma tego ogona, no to dzięcioł nie może prowadzić swojego normalnego trybu życia, więc musi wymieniać te pióra w takim porządku, żeby zawsze coś tam jednak zostało. Wymienia od zewnętrza do środka, że na końcu pierwsze sterówki wymienia. Czy ptaki tego samego gatunku mogą się między sobą różnić? No bo w jakiś sposób na nasze oko każdy wróbel wygląda trochę tak samo, ale kiedy przykowałem się do naszej rozmowy, przeglądałem sobie bazy piór i uderzyło mnie, że chyba tak wcale nie jest. Czy to rzeczywiście możesz potwierdzić? Jak takie ptaki mogą się między sobą w ramach jednego gatunku różnić? Oczywiście, że się między sobą różnią. Występują różne odmiany barwne jednego gatunku. Na przykład puszczyk może być brązowy, szary i rudawy. Albo wydrzyk temposterny, też występuje jasna i ciemna forma. Kolejną oczywistą różnicą jest różnica samiec-samica i młody-dorosły. Wspominaliśmy już o tych mewach, ale samica kosa jest brązowa, samiec kosa jest czarny. Czy u ptaków szponiastych też różnią się wielkością, różnią się kolorami. Samica jastrzębie jest olbrzymia, ale jednak troszeczkę bardziej brązowo-szara, a samiec jest mocny, kontrastowy, biało-popielaty. U ptaków występują wszystkie możliwości odmiany szarości i popielatości i pewnie już dzisiaj wymieniłam ich bardzo wiele. Poza tym występują też zmienności osobnicze i aberracje barwne. Zdarza się, że w parkach miejskich można zobaczyć wronę siwą, kawkę albo gawrona z jakimiś białymi piórkami. I to właśnie jest spowodowane mutacją barwną. Czasami krzyżówki mogą występować w jakichś jaśniejszych tonacjach i to nazywamy mutacją typu brown. Więc możliwości jest bardzo, bardzo wiele. Niby każdy osobnik jednego gatunku jest taki sam, a jednak zupełnie jest szaleństwo i różnorodność. No właśnie, czy jest jakaś indywidualność, prawda? Być może z punktu widzenia ptaków wszyscy ludzie wyglądają tak samo, prawda? Może to też działa w tą stronę. A Jakie są takie najdziwniejsze, może bym powiedział, rodzaje piór, które kojarzysz, które może z punktu widzenia ewolucji są czymś takim trochę dziwacznym, no bo wiadomo, że tak jak ja sobie wyobrażam, na czym polega ewolucja, no to chyba dążenie do jakiejś doskonałości przez wiele prób i no kojarzymy gdzieś ptaki rajskie różne, które mają takie dziwaczne czasami te pióra, że się zastanawiamy, po co to wszystko w ogóle jest. To przecież musi utrudniać strasznie życie, jak się ma jakieś niesamowite pióropusze i takie ekstrawaganckie fryzury. Wszystko jest dla samic. Dobór naturalny i to, jak samice wybierają sobie samców. I fajnie, że wspomniałeś o ptakach rajskich i o ich niesamowitych piórach, ponieważ jak pierwsi Europejczycy dopłynęli do Papui Nowej Gwinei i zobaczyli te ptaki, naturalnie strzelali do nich i wysyłali skórki do Europy, to Europejczycy byli przekonani, że te ptaki nie mają nóg i w ogóle nie mogą siadać, one tylko latają, bo mają jakieś niesamowite olbrzymie pióra, albo mają ich bardzo dużo, wyrastają z dziwnych miejsc. Więc tak, wszystko to dla samic, akurat u ptaków rajskich, samce są wyjątkowo kolorowe i wyjątkowo dziwaczne, a samice wyglądają no właśnie troszeczkę jak ta samica kosa. Więc innym takim przykładem może być paw, którym ten ogon naprawdę po nic nie jest, tylko po to, żeby łatwiej, znaczy żeby dostrzegła go ewentualna partnerka. W Polsce też jest kilka gatunków z niesamowitymi piórami, na przykład dudek, który ma swój czubek. Tak w praktyce do niczego mu nie służy, nie ulepsza jego lotu, tylko piękny czubek oznacza silnego, dobrego samca, który ma dobre geny, no i samica na pewno chętniej go wybierze. Samce krzyżówek to samo, niby wszystkie takie same, a jednak któryś znajdzie się z bardziej żółtym dziobem albo z bardziej niebieskimi, świecącymi lotkami drugorzędowymi, czyli tymi okienkami. W każdym kraju, w każdym środowisku znajdzie się jakiś ptak, który zachwyca jakimś piórkiem. A czy jest jakieś piórko, o którym szczególnie marzysz, na które jakimś cudem nigdy nie wpadłaś? Ale właściwie może to jest źle zadane pytanie, bo przecież ty niekoniecznie zbierasz pojedyncze pióra, tylko interesują cię też jakby zestawy tych piór, prawda? Na tym chyba polega robienie takich kolekcji. Ja myślę sobie o tym jednym piórku sójki, a ty myślisz o tym, że fajnie jest mieć to piórko, ale też przy okazji te inne pióra, które są dookoła. Czy jest jakiś gatunek, na którym by ci szczególnie zależało w twojej kolekcji? Jest bardzo, bardzo dużo takich gatunków. Jeżeli chodzi o taki, którego mi brakuje, to jest to zniczek. I śmieję się zawsze, że zniczek śpiewa z każdego krzaka w Białowieży, a ten krogulec, który mógłby go zjeść, jakimś cudem go cały czas omija. A tak poza zniczkiem to bardzo bym marzyła o znalezieniu puszczyka uralskiego albo mszarnego, bo mam jakieś pojedyncze pióra, ale nigdy nie trafiłam na cały oskup. Też nie wynika stąd, że nie jeżdżę do miejsc, gdzie te ptaki występują, ale może tej zimy to się zmieni. Bardzo podobają mi się też krabożery, bo mają fantastyczny biało-czarny wzór. No i tak jak byłam w zeszłym roku w Niemczech, w Muzeum Historii Naturalnej, to zawiesiłam oko właśnie na cudowronkach i ptakach rajskich. I te ich struktury to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Więc może kiedyś będzie mi dane też przejechać się gdzieś z jakąś ekspedycją w poszukiwaniu piór w dalszy rejon świata. A gdzie żyją cudowronki? No właśnie, to jest Papua Nowa Gwinea. To są wszystko endemity tych wysp. No dobrze, to życzę wielu cudowronków w twojej kolekcji i też w końcu tego wymarzonego zniczka. Zniczek jest taki mały, że może nawet krogulec za bardzo go nie poszukuje jako źródła pożywienia, no ale myślę, że w końcu musi się udać znaleźć jakiegoś zniczka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. Księstwo ptaków. Wypada nam zakończyć dzisiejszą audycję głosem wspomnianej przez Dominikę Dziwoni.